ligge vågen, tænke på dig, minns for mycket, og det ensam. Hittar alltid på någonting. Vi vil at i verden samme